इस श्लोक में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि सत का मतलब जो स्थाई है और असत जो अस्थाई है, और सत क्या है आत्मा और असत क्या है सब भौतिक पदार्थों का ईश्वरीय। तो बहुत सरल ये बात समझना बहुत ही सरल है, फिर भी सब मायाग्रस्त जीवों इस प्रकार इस गलत फहमी से अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं, क्योंकि शरीर को आपने परिचय करते हैं, मतलब सोच रहा है मैं इस शरीर हूं। हिंदू समाज में सब बोलते हैं मैं आत्मा हूं, लेकिन एक्चुअली व्यवहारिक जीवन में सब जैसे शरीर है जीवन व्यतीत करते हैं, खाली शरीर के लिए सभी प्रयास करते हैं, और कभी कभी मंदिर जाते हैं, फिर भी मंदिर जाके भी किस प्रकार प्रार्थना करते हैं भगवान से, हे भगवान तुम महान हो, हे आपका अंश है तो मुझको पैसा दो, जैसे तबीयत अच्छा होगा, इस प्रकार प्रार्थना करते शरीर के लिए। लेकिन वास्तव में समझना चाहिए और बारम्बार कहना चाहिए, जैसे कि हम समझना पाते हैं कि हम शरीर नहीं है, शरीर और मैं बिल्कुल अलग है। लेकिन क्योंकि माया का प्रभाव इतना प्रबल है, हम सोच रहे हैं मैं शरीर है, मैं शरीर हूं, तो इस प्रकार पूरा जगत चल रहा है। जो जीव बिल्ली का शरीर में सोचते हैं मैं बिल्ली हूं, जो कुत्ते का शरीर में सोचते मैं कुत्ता हूं, मैं जो राजस्थानी शरीर में सोचते मैं राजस्थानी हूं, मैं मारवाड़ी हूं, मैं गुजराती हूं, लेकिन सब भ्रम है, सभी गलतफहमी है। समझना चाहिए, बहुत स्पष्ट है ऐसा समझना कि कितने दिन इस शरीर चलेंगे, कितने दिन के बाद इसका पतन होगा। अविनाशी तु तद विधि ये न सर्वमिदम, जो शरीर में अंदर है वो स्थाई है, लेकिन इस शरीर इसका पतन एकदम निश्चय है। कोई नहीं ऐसा बोल सकते है कि बोल सकते है कि मैं स्थाई इस शरीर स्थाई है, एकदम श्योर है कि सब मर जाएगा। तो अगर ऐसे बात बताएंगे तो लोग बोलते है वो ये सब अमंगल है, मृत्यु के बारे में बात नहीं कहना चाहिए, अशुभ है, अमंगल होगा, मृत्यु होगा अगर इसके बारे में बात बोलना है तो, होगा अवश्य ही होगा, नहीं बोल के भी मृत्यु होगा होगा, तो इसके बारे में सोचना चाहिए। तो हम कितने दिन इस शरीर में रहेंगे और इसके बाद क्या होगा। एक्चुअली इस भारतीय संस्कृति खाली इस बात के ऊपर स्थापित हुई थी कि हम वो चाणक्य एक श्लोक ने कहा कि स्मरण नित्यम अनित्यत्वम, स्मरण नित्यम मतलब सदैव स्मरण करो कि अनित्यत्वम, सब कुछ जो यहाँ पर सब कुछ अस्थाई है, अनित्य है। देखो कितने बड़े बड़े राजा आ गया है चला गया है, उसका क्या नाम, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो था रिचर्ड निक्सन, कुछ दिन के इतना बड़ा आदमी थे, अभी कहा गया है पता नहीं है। राजीव गांधी, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू कहा चला गया है पता नहीं है। न्यूज़पेपर में ही डालते है स्वाग प्राप्त, अगर कोई मर जाते है उसका तस्वीर पेपर में डालना है, स्वाग प्राप्त, पता नहीं हम मुझे नहीं मालूम स्वाग प्राप्त की नहीं, लेकिन ऐसे लिखते है स्वाग प्राप्त, गोलोक प्राप्त, वैकुंठ प्राप्त, हमें नहीं मालूम कौन सा जाएगा प्राप्त हो गया है, लेकिन हम आशा करते है स्वाग प्राप्त। लेकिन वास्तव में अधिकांश आदमियों आजकल किस प्रकार काम करते हैं तो स्वाग प्राप्त नहीं होंगे, तो नरक प्राप्त होगा, सब मांस खाते है, अंदर मछली सब कुछ खाते है, कोई विवेक नहीं है, सब कुछ करते सब काम करते, कोई विवेक नहीं है, कोई मान्यता नहीं है तो ऐसा चलता है, ठीक है सब कुछ चलता है, आज आधुनिक युग है तो कोई विचार नहीं करते है, खाली जीवन किसी ना किसी प्रकार से चलाते है, नहीं सोचते। लेकिन भारतीय संस्कृति का मूल है यही समझना कि हम आत्मा है और बहुत बहुत जीवन के बाद इस बहुत ही दुर्लभ मानव जन्म मिल गए हैं, तो इसलिए इस मानव जन्म प्राप्त करके अभी जब मानव शरीर में है, जब भगवान की कृपा से थोड़ी थोड़ा बुद्धि रहते है, तो वो बुद्धि के द्वारा विचार करना चाहिए हम कहाँ से आया था, हम कहाँ जाने वाले है, और इस प्रकार अथात हो ब्रह्म जिज्ञासा आध्यात्मिक पूछना करना चाहिए। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत सूत्र की पहली बात है कि अथातो मतलब अभी इस दुर्लभ मानव शरीर मिलके ब्रह्म जिज्ञासा मतलब आध्यात्मिक के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में पूछना चाहिए। किस लिए हम संग्राम करते हैं, किस लिए उसके अंत में क्या फायदा होगा, हम पूरे जीवन में संग्राम करते हैं और अंतिम काल में क्या होगा, मृत्यु का समय हम इतना संग्राम करते हैं बचने के लिए, फिर भी हम सब मर जाते हैं, और मृत्यु के बाद क्या होगा, इस सृष्टि कैसे चलते हैं, भगवान है कि नहीं, अगर भगवान है हमारे क्या संबंध है भगवान के साथ, तो इस प्रकार प्रश्न करना चाहिए ऐसे समझ के कि इस शरीर अस्थाई है, लेकिन अभी भगवान की कृपा से हमारे कुछ समय है ऐसा प्रश्न करने, क्योंकि इस मानव शरीर मिलके अगर आध्यात्मिक उन्नति नहीं करेंगे तो निश्चय है कि इसके बाद वो अवसर नहीं मिलेगा, हम वापस पशु योनि या कोई भी पक्षी पैर कोई दूसरा योनि में हम प्रवेश करेंगे, हम वापस मानव शरीर नहीं मिलेगा। 84 लाख प्रकार जीव जाति है और बहुत समय के बाद, बहुत जीवन के बाद हम इस अवसर मिलते हैं मानव जन्म में, तो मानव जन्म का उद्देश्य यही है भगवान के बारे में सभी प्रकार अनुसंधान करना, आध्यात्मिकता के बारे में अनुसंधान करना और आध्यात्मिक प्रगति करना। तो ये खास भारतीय संस्कृति का मूल है और इसका पहला स्तर, इस आध्यात्मिक ज्ञान का पहला स्तर यही है ऐसे समझने कि सत और असत में क्या अंतर है, कि शरीर अस्थाई है और आत्मा स्थाई है, लेकिन जब तक हम भौतिक असत के साथ अपना परिचय करते हैं तब तक पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम वापस आना पड़ेगा। तो ऐसे बात सुन के हमारे बहुत उत्साही होना चाहिए, पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु ये घर जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होना, क्योंकि जब तक हम जन्म मृत्यु चक्र में भ्रमण करते हैं तब तक जन्म मृत्यु चरा व्याधि सभी प्रकार दुख मिलना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म मृत्यु जरा व्याधि सभी जाएगा में खाली दुख मिलते हैं सभी अवस्था में, स्वर्ग प्राप्त होने के भी वहां पर भी सभी प्रकार दुख मिलते हैं, नहीं है कि स्वर्ग में दुख नहीं है, जैसे कि आजकल बहुत भारतीय लोग सोचते हैं कि अगर मैं अवसर मिलेगा अमेरिका जाने के लिए फिर मेरा जीवन सफल होगा क्योंकि वहां पर पूरा सुख मिलेगा, लेकिन वो खाली स्वप्न है, पहला स्वप्न है कि तुम अमेरिका जाने के लिए अवसर मिलेगा, लेकिन वो स्वप्न अगर सफल हो जाएगा तो और एक बड़े स्वप्न है कि वहां पर आप सुख मिलेगा, क्योंकि वहां पर भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलते है, वहां पर भी बहुत चिंता लोग बहुत चिंतित रहते हैं, भारत लोगों से और बहुत चिंतित रहते हैं, क्योंकि वहां पर पूरा जीवन का उद्देश्य, लोगों का पूरा उद्देश्य खाली इंद्रिय सुख के लिए, और इंद्रिय सुख तो सभी प्रकार दुख का कारण है। कोई विश्वास नहीं करते क्योंकि इस कलर पे में करते है कि मैं ईश्वरीय हूं तो अगर इंद्रिय सुख मिलेगा तो वो ही सुख है, लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन वास्तव में बिल्कुल विपरीत बात होते है। जितने भी हम इंद्रिय सुख करते हैं इतना दुख मिलते है, इतना चिंता मिलते है, और इंद्रिय सुख करने से मतलब पाप होते है, और पाप क्या होते है, पाप का आसात मतलब बिल्कुल दुख का कारण, मतलब जो इस जीवन में असत कर्म करते हैं, जो पाप करते हैं, तो अगली जीवन में उसका फल मिलता है। लेकिन अगर हम पुण्य कर्म करेंगे, हम अगर स्वर्ग जाएंगे तो वहां पर भी दुख मिलेगा, क्योंकि इस पूरे भौतिक जगत की स्थिति है दुखमय। दुखालयम अशाश्वतम भगवान कहते हैं गीता में, दुखालयम अशाश्वतम, मतलब पूरा जगत की स्थिति दुखमय है। और आगा कोई सोचते है कि अभी मैं सुख में ही रहता हूं, सब सुख शांति सब कुछ ठीक है, नो प्रॉब्लम, लोग बोलते नो प्रॉब्लम, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं नो प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम है, कम से कम जन्म मृत्यु जरा व्याधि चारों प्रॉब्लम है, लेकिन बोलते है नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप इतना मूर्ख है कि आप सोच रहे हैं कि आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अशाश्वतम, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा बंगलो है, अच्छी वाइफ है, अच्छा फैमिली है, काफी पैसा है, कलर टीवी है, वीसीआर भी है, सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यही प्रॉब्लम है अशाश्वतम, सब कुछ जो है नश्वान है, और आपका मकान जो आप इतना कष्ट से बना दिया था तो वो मकान कितने दिन के लिए रहेगा, लेकिन उसके पहले तुम चले जाएगा मृत्यु के कारण से। मृत्यु सर्वहारश्चम भगवान कहते हैं गीता में कि जो मुझको विश्वास नहीं करते, जो भगवान को विश्वास नहीं करते है, तो मृत्यु रूप से भगवान को मिलते है। जो नास्तिक है भगवान को विश्वास नहीं करते है तो अंत में भगवान को मिलते मृत्यु रूप, मृत्यु रूप में। तो ऐसा समझना चाहिए। बहुत लोग धार्मिक कथा सुनने के लिए जाते हैं, लेकिन वास्तव में धार्मिक प्रवचन में पहले यही बात स्थापना करना चाहिए। अगर हम कृष्ण लीला राम लीला वो सब सुनेंगे वो भी अच्छा है, लेकिन पहले समझना चाहिए ये बात कि सब कुछ जो यहाँ पर है अस्थाई है, खाली आत्मस्थाई है, और आत्मा परमात्मा मतलब भगवान दोनों में क्या संबंध रहते हैं। अगर हम खाली रामलीला सुनते हैं लेकिन अच्छी तरह नहीं समझते जीव और भगवान में क्या संबंध है, तो और कोई एक दूसरा गलतफहमी आएगी। जैसे कि एक नंबर वन गलतफहमी यही है कि लोग सोच रहे हैं मैं ईश्वरीय हूं और शरीर के द्वारा मैं सभी प्रकार सुख मिलेगा, और नंबर टू दूसरा गलतफहमी यही है कि लोग सोच रहे हैं कि अगर मैं आत्मा हूं तो मैं भगवान हूं, तो कितना बड़ी गलतफहमी है। लोग से मैं ईश्वरीय नहीं हूं, शरीर अस्थाई है, मैं स्थाई हूं, मैं भगवान हूं, तो कैसे सोच रहा है, मैं अभी मैं माया में फंस गया हूं, लेकिन जब मैं आत्म साक्षात्कार करूंगा तब ऐसे ज्ञान होगा कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान के साथ लीन हो जाऊंगा, तो कैसे संभव हो। भगवान का मतलब जो परम है, सबसे ऊपर, सर्वोपरि, सर्वोच्च, और हमारी स्थिति क्या है, हम बहुत बहुत बहुत बहुत ही तुच्छ है, हमें नहीं जानते है कैसे इस माया में गिर गए हैं, कैसे फंस गए हैं, फिर भी हम इतना मूर्ख है कि हम सोच रहे हैं मैं भगवान हूं, तो यही गलत। हिंदू समाज में कम से कम यही ज्ञान चलते है कि हम ईश्वरीय नहीं है, हम आत्मा है, तो यही ज्ञान है, लोग अच्छी तरह नहीं जानते है, लेकिन ऐसा सोच रहे हैं हम हिंदू है, हम ऐसा विश्वास करते हैं। लेकिन आत्मा की क्या स्थिति, इसके बारे में यही गलतफहमी बहुत ही प्रचलित है। बहुत वैष्णव भी जो अपन को वैष्णव कहते हैं, वे भी सोचते हैं कि मैं वैष्णव हूं, मैं भक्ति करता हूँ। बहुत लोग ऐसे सोच रहे हैं कि मैं भक्ति करता हूँ, मैं भक्त हूँ, लेकिन भक्ति के द्वारा अंत में मैं अपने आप को भगवान बनूंगा, मैं भगवान के साथ लीन हो जाऊंगा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद इस श्रीमद् भागवत गीता यथारूप दिखा दिया था। किसलिए? श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र ये बात है, निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देश धारिणे। मतलब यही गलत फहमी कि सब एक है, कोई चीज में कोई अंतर नहीं है, सब वैरायटीज जो हम देखते हैं वो सब मायक है और सच हमम के अलावा सब एक ही है। सच्चाई क्या होती है वो एक दूसरी गलत फहमी है। सच्चाई हमम होते हैं, देखो कितना माया है, आपने देखा टीवी पर? मैंने पर्सनली नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना कि वो एक एडवर्टिसमेंट है, माँ सच्चाई क्या होती है, सच्चाई हमाम हरी है हम। तो ऐसा माया इतना बड़ा है तो लोग इतना मूर्ख है कि वो देखते हैं, हाँ हाँ हाँ सच्चाई हमाम होती है, तो इतना मूर्खता है चलते है। और ये भी एक मूर्खता है कि लोग सोच रहे हैं सभी एक है, तो कैसे सब एक है? अगर एक बहुत स्पष्ट उदाहरण है, बहुत सरल है कि अगर मैं भूख लग रहा हूं तो अब आप चावल रोटी कहेंगे तो मेरा भूख का क्या होगा? भूखी रहूंगा। तो ऐसा है, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है तो हम दुकान जाके क्या बोल सकते? तो मुझको राइस दाल आटा सब कुछ दो, ठीक है पैसे दो। तो उसके पास है पैसे, मेरे पास नहीं है, लेकिन हम सब एक है, उससे पैसे लो। तो वो दुकानदार हमको सब कुछ देंगे? नहीं, क्योंकि फर्क है। तो आध्यात्मिक स्थिति में भी ऐसा है कि फर्क है, भगवान है और भक्त है। वैकुंठ जगत में भी, पूरा वैदिक शास्त्र में एक जगह में भी ऐसा बात नहीं है कि मुक्ति के बाद हम भगवान, हम अपने आप को भगवान बनेंगे। भगवत में मुक्ति का क्या मतलब है उसके बारे में भगवत द्वितीय स्कंध में यही बात है, मुक्तिर्हिद्वन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति मिलना अपना स्वरूप मिलना है, और उसके बारे में भगवत में बहुत बड़ा विवरण है। तो कैसे वैकुंठ में क्या कैसे सब कुछ चलते, भगवान है और भगवान के असंख्य भक्तों हैं और सभी भक्त भगवान की सेवा करते हैं, तो यही वैकुंठ स्थिति है। लेकिन वैकुंठ में कोई चिंता नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि वो सभी नहीं है, केवल भगवान का, भगवान और भक्तों भगवान की सेवा, और वो सेवा में प्रेम संबंध रहते हैं। वो हमारे नित्य स्वरूप कि हम भगवान के प्रेमी भक्तों हैं, सब भगवान के दास हैं। जैसे कि महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य ने कहा, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, सब भगवान के दास है, सब भगवान के किंकर है। लेकिन इस भौतिक जगत में कोई सेवक नहीं हो चाहते, सब प्रभु सब स्वामी हो चाहते है। मैं बड़ा हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, सब मेरे से नीचे है, मैं बड़ा पैसा वाला हूं। तो ऐसा अपना हिज्जत बढ़ाने के लिए सब बहुत प्रयास करते हैं, कोई नौकर नहीं हो चाहते। जैसे कि मैंने एक एडवर्टिसमेंट देखा, नौकरी छोड़ो व्यापारी करो, हमसे लोन लो और अपना व्यापारी चलाओ। तो कोई नौकर नहीं हो चाहते, क्योंकि इस भौतिक जगत में नौकरी बहुत गलत है, बहुत नीचे, हमेशा वो हमारे बॉस से बॉस बोलते तुम किस प्रकार काम करते हो, अच्छी तरह जालो मारो, तुम जाओ एक पैसा लो बस जाओ। तो इस प्रकार कोई प्रेम संबंध नहीं होते और काफी इंद्रिय सुख भी नहीं मिलते। नौकर जो है तो स्वामी हो जाते हैं, इसलिए स्वामी को ईर्ष्या करते हैं, हिंसा करते हैं। लेकिन वैकुंठ जगत में सब लोगों की दिमाग बिल्कुल अलग है, सब प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि सब समझते हैं कि भगवान हमारे प्रभु है, हमारे शाश्वत प्रभु है। और इस वैकुंठ जगत में कोई असद भावना नहीं रहते है, भक्तों भगवान की सेवा करते हैं और भगवान भी भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान भी अपन भक्तों के लिए सभी प्रकार प्रेम करते हैं। तो ऐसा समझना, जब हम आध्यात्मिक जीवन का पहले स्तर में वो सब समझना करना कठिन है, तो पहले पहले समझना चाहिए कि हम ईश्वरीय नहीं है और हम अभी भयानक अवस्था में है, क्योंकि अभी हम मृत्यु के ओर है। कुछ दिन के बाद हम मर जाएंगे, कुछ दिन दिन वो भी निश्चय नहीं है, कुछ दिन कुछ मिनट कुछ सेकंड और या अभी हम मर जा सकते, कोई निश्चित नहीं है। तो समझना चाहिए कि इस मृत्यु के पहले हमारे आध्यात्मिक चेतन की वृद्धि करना चाहिए, जागृत होना चाहिए। तो इस प्रकार कैसे हम इस आध्यात्मिक चेतन जो अभी सुप्त है पुनः जागृत कर सकते हैं, वो गीता का सुनने से और खास इस भगवत भक्ति के द्वारा हमारे आध्यात्मिक चेतन प्रफुल्लित हो सकते हैं। तो कैसे, जब हम भगवत भगवान का नाम कीर्तन करते हैं और भगवत गीता सुनते हैं, जब हम भगवान के भक्त के साथ ये सब करते हैं, तो हमारे आध्यात्मिक चेतन उसका जागरण होता है। लेकिन भगवान के भक्त साधु संग में ये सब करना चाहिए। साधु संग का मतलब, साधु का क्या मतलब, जो एकदम सीरियसली जीवन समापन करते हैं भगवान की सेवा में। तो उसी प्रकार भक्तों के संग करने से हमारे भगवत भक्ति की वृद्धि होती है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद एक महान महान महाभगवत थे और अकेला अमेरिका चले गया और पूरा दुनिया में भ्रमण किए थे, और उनका अकेला का प्रयास करने से अभी पूरा दुनिया में बहुत व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, क्योंकि वे एक एकदम जेन्युइन वास्तविक भक्त थे। वे भक्ति करते थे किस लिए, नहीं कि एक प्रकार गुरुगिरी या व्यापारी, जैसे कि आजकल हम देखते हैं बहुत ऐसा गुरु है, हम मंतव्य नहीं कर चाहते, लेकिन जैसे कि लोगों समझ नहीं सकते कहना चाहिए कि बहुत गुरु स्वामी ऐसा है जो भक्ति के बारे में बोलते, भगवान के बारे में बोलते नहीं, लेकिन उनके उद्देश्य खाली जैसे कि एक बिजनेस, दीक्षा देते हैं और पैसा लेते हैं और काला टीवी देखते हैं और मर्सिडीज गाड़ी में चलते, उनके उद्देश्य है खाली कुछ बात कहना और पैसा लाना। लेकिन कैसे उनके शिष्यों का उद्धार होना, उसके बारे में ज्ञान नहीं है। तो जो मुक्त पुरुष है जैसे कि श्रील प्रभुपाद, तो केवल लोगों का निस्तार के लिए सोचते हैं और इसलिए भगवान से शक्ति मिलते हैं लोगों का उद्धार करने के लिए। तो ऐसा समझना चाहिए क्या सत है क्या असत है। सत असत ये दो शब्द के बहुत अर्थ है। सत का मतलब जो सच है, जो स्थाई है, जो वास्तविक है। इस श्लोक में भगवान स्थापन करते हैं कि सत का मतलब जो स्थाई है और असत जो अस्थाई है। तो समझना चाहिए कि हमारे एक्चुअल स्थिति सत है, अभी हम असत जगत में चलते हैं और इस प्रकार बहुत प्रकार दुख मिलते हैं, लेकिन जब हम समझ नहीं सकते हैं कि हम सत सत चित आनंदमय, तब हमारे आध्यात्मिक जीवन का शुरू हो सकते। सत चित आनंद, सत मतलब स्थाई, चित मतलब ज्ञानमय, और आनंद मतलब आनंदमय। लेकिन भौतिक स्थिति में हमारे स्थिति किस प्रकार है? असत मतलब ईश्वरीय मरणशील है, नश्वान है, असत अस्थाय। अचित मतलब हमारे आध्यात्मिक ज्ञान जो है कि मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का दास हूं, वो आच्छादित हो गया है, हमें नहीं जानते है। और आनंद, हमारे आनंदमय स्थिति वो भी आच्छादित है, अभी हम निरानंद निरानंद स्थिति में, लेकिन वास्तव में हम सच्चित आनंदमय है। भगवान सबसे बड़े सच्चित आनंदमय है और हम भगवान के दास और उनकी सेवा करने से, अहितु की सेवा, अहितु की सेवा का मतलब जिसमें कोई अपनी इच्छा नहीं रखते है। भगवान की अहितु की सेवा करने से हम भी हमारे सच्चित आनंदमय स्थिति प्राप्त कर सकेंगे, और वो सच्चित आनंदमय चेतन मिलके हम मृत्यु इस जीवन में भी हम आध्यात्मिक और चिन्मय अनुभूति कर सकेंगे, और मृत्यु के बाद मतलब ईश्वरीय के पतन के बाद हम भगवान के धाम में प्रवेश कर सकेंगे। जैसे कि भगवान कहते हैं गीता में, जन्म मृत्यु जन्म कर्म चमे दिव्यां एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽयं। भगवान को समझना बहुत ही सरल है कि भगवान का जन्म और कर्म, भगवान कैसे इस दुनिया में आते हैं, कैसे भगवान सभी प्रकार काम करते हैं, वो सभी दिव्य, वो सभी चिन्मय है। हम भी जन्म लेते हैं, काम करते हैं, लेकिन भगवान का जन्म तो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं है, जैसे हमारे जन्म अपना कर्म फल के अनुसार, लेकिन भगवान सदैव कर्म फल के ऊपर रहते हैं। तो भगवान का जन्म और भगवान का कर्म सब कुछ जो करते हैं वो सभी त्रिगुण अतीत है। तो अगर हम तत्वतः अच्छी तरह से ये बात समझते हैं तो पुनर्जन्म ना, हमारे पुनर्जन्म नहीं होगा, हम भगवान के धाम में प्रवेश करेंगे। तो ये आशा सबके लिए है, सब जो अभी यहाँ पर बैठ रहे हैं तो भगवान के धाम जा सकते हैं, और सब जो यहाँ पर नहीं बैठते हैं, जो अपन मकान में टीवी देखते हैं, संडे आज टीवी देखना सबसे जरूरी है, आप भाग्यवान लोग है क्योंकि आप टीवी छोड़ के यहाँ आए कीर्तन में अंश ग्रहण करने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए। तो खास आप लोग के लिए क्योंकि आप इतना उत्साही है भागवत कथा सुनने के लिए, कीर्तन करने के लिए, तो खास आपके लिए इस कृष्ण भावना, इस अवसर मिलना बहुत सरल है। तो हमारे निवेदन आप लोगों के पास कि अभी आप कृष्ण मतलब आपकी, मैंने बोला थी ये भारतीय संस्कृति उसका मूल यही समझना कि हम शरीर नहीं है, और यही काम मतलब भक्ति करना, तो आप स्वाभाविक भक्त है। लेकिन अभी श्रील प्रभुपाद के द्वारा चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा पूरे भारत में और पूरे पृथ्वी में प्रसारित हो गया है, और खास आप लोग जो ज्यादा रुचि मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में, आप लोगों के लिए ये अवसर है अपन जीवन बहुत आसानी से सफल करना कृष्ण भक्ति के द्वारा। तो हमारे निवेदन है आप लोगों के पास कि आप वेरी सीरियसली इस कृष्ण भक्ति ग्रहण कीजिए। आप हर जैसे हमारे मुरलीधर बाबू सोलह माला जाप, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरि राम राम राम हरि करते हैं तो आप सब कर सकते हैं। खड़े बाप निवृत्त है ना, आप अभी तक काम करते हैं या काम करते हैं? देखिए काम करते हैं फिर भी जप करते हैं। तो हम जो आश्रम में रहते हैं तो हमारे लिए समय है 16 माला जप करना। मैं जानता हूँ जो काम करते हैं जो या घर वाली है या आपके लिए समय मिलना थोड़ा कठिन हो सकते है, लेकिन अगर इच्छा हो उपाय भी हो, आप अगर चाहते हैं आप भी 16 माला जप कर सकते हैं आप। और जैसे कि आज एकादशी है तो मिस्टर आसारानी एंड फैमिली अभी पूरा एकादशी फॉलो करते हैं। एक्चुअली कठिन नहीं है, खाली एक दिन के लिए ही सभी प्रकार अनाज बंद करते हैं। तो यही सब कुछ नियम है और अगर आप पालन करेंगे तो आप बहुत जल्दी इस पूरी कृष्ण भक्ति में तन्मय हो जाएंगे। तो हमारे निवेदन है कि चैतन्य महाप्रभु सबको ये अवसर देते हैं, जैसे कि सब बिना कष्ट से जीवन सफल बना सकते हैं हरि कृष्ण कीर्तन और जप करने के द्वारा, और कुछ नियम पालन करने है जैसे कि जीवन शुद्ध रहेगा, जैसे कि कोई प्रकार मांसाहार नहीं लेना, अब सब करते हैं। टी कॉफी वो सब बंद करना शायद आपके लिए वो थोड़ा कठिन होगा, लेकिन अगर आप रुचि मिलेंगे कृष्ण नाम के लिए तो चाय कॉफी के लिए और कोई रुचि नहीं रहेगा। हमारे आप अपना जीवन में अनुभूति है और बहुत लोग पूरे दुनिया में अभी करते हैं जो पहले खाली टी कॉफी नहीं पीते थे, और बहुत चीज जो हम अभी नहीं उसके बारे में हम नहीं कहेंगे, और बहुत गलत चीज जो एकदम अभी बहुत लोग सब कुछ छोड़ दे। कैसे? क्योंकि रुचि मिली किसमें? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो एक्चुअली यही जीवन है, इसके बिना सब कुछ सभी प्रकार प्रयास सुख के लिए सब बेकार है। जैसे कि आज सब संडे को सब क्या करते, टीवी देखते, टीवी में उसमें क्या है? कुछ भी नहीं है, खाली देखना, फिर उब जाते हैं, फिर क्या करेंगे, हम पार्टी जाएंगे, शराब पियेंगे, इस प्रकार एकदम बेकार जीवन है। कृष्ण भक्ति के बिना सब कुछ जो करने है सब बेकार है, जो यही हमारे अनुभूति है और शायद आपके भी। तो कृष्ण अगर कृष्ण भक्ति नहीं करने तो जीवन का क्या उद्देश्य है? पशुओं भी कुछ ना कुछ खाते है, सोते है, पीते है, नींद करते है। तो हम भी अगर ऐसे करते हैं तो हमारे जीवन और पशुओं के जीवन में क्या अंतर है? आहार निद्रा भय मैथुनम छ समान में तब पशु भी नारायणम। नर और पशु में क्या फर्क पड़ते है? दोनों आहार निद्रा भय और मैथुन के लिए सभी प्रकार प्रयास करते हैं। धर्म हितेशम अधिको विशेषम धर्मे नहीं ना पशु भी नारायणम। यही अंतर है मानव जीवन में पशुओं और मनुष्य में। क्या अंतर है कि थोड़ी सी बुद्धि मानव जीवन में बुद्धि ज्यादा है, तो वो बुद्धि किस लिए प्रयोग करना चाहिए? धर्म के बारे में अनुसंधान करना। तो अगर हम धर्म पालन नहीं करते हैं, अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो हम द्विपद पशु। शास्त्र की युक्ति कि मनुष्य अगर कोई मनुष्य अगर भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो वो उसका मनुष्य का शरीर है द्विपद, तो द्विपद मतलब दो पांग है, लेकिन उसकी बुद्धि ठीक जैसे एक पशु है। और उससे क्या होगा? अभी द्विपद पशु और अगला जन्म चतुर्पद पशु होगा निश्चय है, क्योंकि दिमाग एकदम एक ही है। तो ऐसे समझना चाहिए, अभी ये अवसर है हमने मिले भगवान की भक्ति करना। तो आप अगर गंभीर रूप से करेंगे तो आप अपना जीवन में अनुभूति करेंगे तो कितना अच्छी है ये कृष्ण भक्ति, और ऑटोमेटिकली आपकी रुचि बढ़ेगी। और हम प्रचार करते 16 माला जप, शुरू में एक माला जप करो ना दो माला, ऑटोमेटिकली रुचि आएगी, क्योंकि भगवान का नाम सबसे, भगवान का मधुर नाम तो सबसे मीठा वस्तु भगवान का नाम। अगर हम ध्यान से जप और कीर्तन करते हैं उसमें क्या रुचि हम मिलते हैं, तो टीवी देखने से, पार्टी जाने से, और कोई भी सभी प्रकार जो है जगत में, हम जैसे बेकार विचार करेंगे भगवान के नाम के तुलना में, क्योंकि कोई एक्चुअली कोई तुलना नहीं है, क्योंकि ये कृष्ण नाम सबसे सबसे मीठा है। तो हम ऐसी बात बोलते हैं, तो आप अपना जीवन में प्रयास कीजिए और आप स्वयं अनुभूति कीजिए, ये हमारे निवेदन है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? जैसे आपने कहा कि हम ये शरीर नहीं आत्मा, तो हम अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाएं कि हमें हर क्षण ये याद है? आपका मतलब कैसे आप अनुभूति कर सकेंगे हर क्षण कंटिन्यूअसली? मतलब हम आत्मा है तो आत्मा का क्या करना चाहिए? आत्मा का भगवान की सेवा करना चाहिए। तो अगर हम सदैव भगवान की सेवा करेंगे तो हर समय साक्षात्कार होगा। इसलिए महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कीर्तनीय सदा हरि, सदैव भगवान का नाम लो, फिर सदैव स्मरण होगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का सेवक हूं। तो आप काम करते हैं, क्या काम करते हैं? आप बिजनेस करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि माम अनुस्मर युद्ध, अर्जुन सैनिक थे, इसलिए भगवान अर्जुन को बोले माम अनुस्मर युद्ध, युद्ध करो और साथ साथ में मेरा स्मरण करो। तो जो व्यापारी है, व्यापार करो और साथ साथ में भगवान का स्मरण करो। तो कैसे, तो कैसे, तो यही अभ्यास करना चाहिए, भगवान का नाम लेना। तो बिजनेस का समय भी, जैसे कि अभी तक बहुत लोग हम फोन करते हैं जय श्री कृष्ण बोलते हैं फोन, जब किसी को मिलना है जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरे कृष्ण। तो ये अभ्यास करना चाहिए, आपका बिजनेस में कोई हानि नहीं होगा, अच्छा चलेगा। और मां मनुस्मरण युद्ध, अच्छा मतलब आप बिजनेस करते हैं किस लिए, आपका खुद के लिए और फैमिली के लिए। लेकिन अगर आप संकल्प करेंगे कि लाभ से इतना भाग में भगवान को अर्पण करेंगे, तो सब काम जो आप करते हैं वो काम योग हो जाएगा। मतलब क्योंकि वो सभी लाभ से अगर 100 रुपया से 20 रुपया भगवान को अर्पण करने का संकल्प है, तो बिजनेस करने समय भी आप सदैव स्मरण करेंगे कि मैं खाली खुद के लिए नहीं करता हूं, लेकिन ये भगवान की सेवा करने के लिए भी है। तो इस प्रकार एक्चुअली गृहस्थों के लिए शास्त्र में ये अनुमोदित है कि आपका लाभ से जो मिलते हैं, सर्विस से या बिजनेस से या कोई भी उपाय से, आपका पैसा से, तो एक अंश भगवान की सेवा में अर्पण करना चाहिए। तो इस प्रकार आप आगा करेंगे तो आपका भगवान का स्मरण सदैव हो सकते। कर्मयोग और ध्यान योग, एक्चुअली कर्मयोग का मतलब काम करने का समय भगवान का स्मरण करना और सभी काम भगवान के लिए करना, और ध्यान योग का मतलब एक निर्जन जाएगा जाके ऐसे ध्यान करना और भगवान का चरण का ध्यान करना। लेकिन दोनों दोनों के लक्ष्य एक ही है, भगवान का स्मरण करना। मतलब जैसे कि गीता में भगवान कहते हैं, मत कर्म करें, मेरे लिए कर्म करो। तो जो कर्म, जो सिद्ध कर्म योगी है, तो कर्म करने का समय सदैव भगवान का ध्यान करते हैं। जो ध्यान योग करते हैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि एकदम निर्जन जाएगा जाते है, जैसे कि कोई विचलन नहीं होगा। लेकिन जो सिद्ध कर्म योगी है, किसी स्थिति में भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं। एक्चुअली कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सबसे बड़ा योग है ये भक्ति योग। योगी नाम अपि सर्वेशम मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते योम समय युक्त तमो मता। गीता में भगवान कहते हैं कि सभी प्रकार योग में, क्योंकि योग में ये कर्म ज्ञान और सभी प्रकार सबसे बड़े है, श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत। जो सदैव श्रद्धा युक्त होकर मेरा स्मरण करते है वो सबसे बड़े योगी है। तो काम करके भी या ध्यान करके भी, लेकिन भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान का स्मरण और भगवान की सेवा, खाली स्मरण नहीं है, सेवा भी करना चाहिए। तो भक्ति योग में कर्म है, जैसे कि मंदिर का सफाई करना, और स्मरण भी है, भगवान का स्मरण मतलब ध्यान है। तो भक्ति योग में सभी प्रकार योग उसके अंदर में है। हरे कृष्ण।